لیکن اللہ پاکی چالے چوغاڑی اللہ اردن کے عالم ولا یاتلی ان الفل منکم مساعت دریا مطالب دائب دے ادیک صحابہ کرام لے شان دے پر آیت کے فرد گناہ نہ تو گناہ کرے نہ کڑی دی کرے منگا گنا نہ باس نہ کو ہوں گے شان نہ باس کو مرتبہ ہو گورا پری بہتان کے مستح دین اساسہ مر گرے ہوگا مہاجر صحابی حضرت ابو بکر دا ماما زوئے ہو غریب صحابی ہوں حضرت ابو بکر باغا بانے خرچہ کھولا حضرت ابو بکر قسم ہو کو واللہ لا انفق علی مستح شین ابدا قسم پا اللہ پا مستح بانے با بیاز خرچہ نکم پس کرینے چیزا مازے دور پا بارکی لا خبری کئی لیکن اور چاہ بکولے نو تو زمان کو رکھوڑے زمان پلے تو لے لاکار کیا قسم دے چی بیا بیدا سے نکو نو اللہ تعالیٰ اس زورا نے چاہتا کئی من سوک کئی حضرت ابو بکر تو یہ ولی قسم کہے مات کرا قسم دے مات کا قسم دے اور کوا خرچہ صحابی دے اگر چھ گناہ کرے دے لیکن اللہ تعالیٰ داغ صحابی دا پارا بل صحابی تو دنا بیکاٹ مکوا دنا مقاتا مکوا دبانے خرچہ میں بند ہوا ساتر صاحب و شان نے معلوم پرے بانے بخد تا بخی یو صحابی دے گناہ کری جرم کری لیکن تو داغت تقاتو مکوا داغ گناہ نہ مخوراوا داغ نہ خفگان مخ کا رکھا خدا بتاؤ بچی پرے مان دی رال نہ ڈالے صحابہ پسے پر ڈرو گا تاریخوں نے لکھل وہ شیگان لکھل ضعیف رایان لکھل دی دیادوں اور غسشول سیاضت مائیے سی آدی نو آلے اغسر ہوئی علیہ السلام رضی اللہ عنہ ارسل نہ ہوئی معاویہ رضی اللہ عنہ نہ ہوئی اچھے معاویہ یاد معاویہ خا زان خپک تو غیر تک رہے یہ شیش زان خپک ہے نہ غالے سے اللہ علیہ تعالیٰ بخانا ہوگی ذکر فرمایا اللہ قسم دے نہ کہی خاندان دا فضیلت تاسو خاندان دا مالدار ہیں در جری اچت دا مالدار نے قسم دے نہ کہی دے نہ چور کئی سشے پلوانو تا مسکینانو تا مہاجرین فی سبیل اللہ تا ور کئی دے ور کو نہ قسم مکا کاو گناہ کرے دے نکڑی دی کنا ولی آفو معاف تکی دا جرم ولی اصول دانے در گزر ہوکی پروازن ساتھی دائیں ولی آیت تاسو نخو خواہی چی خدا آیت تاسو تبخنہ ہوکی حضرت ابو بکر وی واللہ انی لو حبو ان یغفر اللہ لی قسم مات کر کفارہ والکرہ اللہ بخون کے میرا بان ان اللذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات دایت دے دا منافقان و پبارک خاص دارنگی مفسرین لکھی دایت دا ازواج دا بیبیانو دا نبی پبارک نے حضرت عائشہ دا غسنوری بیبیان پا خلق ام جی کا نیسے توبہ نہیں رہی اس طرح دینا منافقان ام جی کا مخل عام و خلق و ذکروں والذین یرمون المحصنات اتیار دری ہوئے اشارت مقبل ہے توبہ قبلی دل تیرے سے پا دا نبی پا بی بی آنبانے بدنامی لگئی دا دی اور توبہ نے ذکر کرے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات یقینا نا کسان چاہیے بدنامی لگئی پاک دامون بی بی آنو چاہا نا خبر دی دا زنا دا کارون نا مومن دی غافل دے کیوئی سادہ تخا سادہ خوزی دی سادہ بدکارو پفاشو پر ڈال ڈال بانے نے پوئی اخو ایمانداری یرمونا یرمونا کی خوب صحابم داخل دل کنا مرادداری یستحلون ہذا الامر دے کار تا حلال ہوئی لگ شیگان روافض لعنت تے پری بانے پر دنیا آخرت کے اور دل عذاب دلویں پاک اور عذاب دے چشادت پر کئی بری بانے جبی دری اور لاسون دری اوخ پے دری دما کانی عمل دری پا عمل دا سے کھلے فضول دی کر اللہ ہی داخل و بے بخل شہری اور کی السنا اصل کے دے منافقان و خلقو یا کم سڑے سے پسابو بانے بد ہوئی د تکور دد خلبم دے کے خوج لاس بہم خوجی اور پھر بہم خوجی ہر سب کیڑا گئی پخلے میں لگ جا رہے پلاسن مانے میں کتابوں نے لکھی خسو نے لکھی پخو بانی ہو خوامنڈا بل خوامنڈا پسابو پر خلاف کے دئی د بدنامے دا قرول دا پارا اللہ ادا در وڑان دامن اور بڑی شہادت پر کری ادری وائے رزل تو فکر ذکر کر پتہ اور ازما پورا اور کہ اللہ تعالیٰ دی تا جزا دری کے پورا جزا رہا ہوں دینہم الحق دین مان جزا ادی و پا اوخ پانے پوئشی یقیناً اللہ تعالیٰ چراغ حق دے المبین و حق والے اخکار رہے ہیں دا دلیل و جزا منافق خلق ہو دی پر دنیا کے دا خدا حقانیت نہ مانے آیت دا منافقین مبارک منافق آگے تو رم یہ دا محسنات جائز گنی دا منافق صرف جائز کار ہے خیر آخر کے وہ قانون دی پائے کے مومنان تھا بشارتم کہ اندر پار دی تو خیال ساتھ ہے گھر الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات عام لفظ قرآن خر عام دس بوائے پلیت خبریں پلیت خزے پلیتا مال و پلیت اخلاق دا دپارا دا پلیت سڑوئیں اور پلیت سڑی یا پلیت کارو نے چی لن خبیتا دپارا دا پلیت خبری دپار دا پلیت خزوئی دپار دا پلیت مال و اخلاق ہوئی دارنگ اور طیبات پاک کلمات چری اور پاک خزی چری پاک کارو نے چری دپار دا پاکان خلق کوئی چمو مینان نی نہ پاکان خلق دپار دا پاکو زنانو دپار دا پاکو کلماتو دپار دا پاکو اعمال و اخلاق ہوئی دا قانون دا قاعدہ ہوئی دیو جن دا نبی خزا اگے کی چر تو خوب سے ظاہری سے زنا دانی کی رات لے شرک بپ کے رات ہو لیکن قوم دنو علیہ السلام و لوت علیہ السلام بھی بیانے ذکر آپ کو دن نئے پلیتی رکھن درد ظاہری پلیتی زنا رہا اولائے کرا پاکان چری مبر رہونا میں ما یقولونا وے زار دیدائن چرا خلق اور پسی ہوئی دیدہ بخشش دے اور عزت دے عزت والا ہم یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم دے جنا اس تفصیلی احکام سبا ذکر کئی چاغا سل کے مبادیو دفاشا پمل کی را بدکار ہے دا زنا دارنگ دا بہتان نے سن پیدا کی دار سن پیدا کر عبداللہ ابن ابی بان نے حد قذف نے قائم کرے ادری صاحب بانے قائم کرے دا وحی و دا خدای دا طرف نہ پمل کی بدکاری ددے نے پیدا کی کن پری بانے پابندی لگو دے تم مبادی رفاشا گر اول بدکاری جس نے پیدا کی یہ تو کورو نے سطر نہیں ہر سڑے بل کر دن نوزی بی اجازت نوزی بے سلام نوزی دن اور لکه سو زناور خونه چې داسې بي اجازه ته دن رااله بس د دې نه کار خرابي داسې ملکونه شته چا چې کوټې جوړ کړي او سین مې نشته یو بل کر دي کنه یو بل کر روان دي دار سره دا مې د ترس دی دا د ترس د زیز دی دا د ماما دی دا د ماما د زیز نو سه هغه راستار سي چې خپل شه اے ایمان والو مداخلے گئے کورن تا غیر دستاسو دا کورن نچیم ایمان والے ویلی کنا دا پیر سیب دا میا سیب چچا کر دن روان لے نو دے مومن دے ہو کنا چاہی سانڈا تو اے دن نو لے دے جی دا میا سیب دے خیر لے ادا پیر دے دیکھ کر موریدانو کر دن نزی نزیبا یا اللہ جنا منو کے لینے دے داخل بیمان دے بے والے دن نہ پڑے رہے اچھے مومن دن اجازت والا پکارو پرایا پوری چی اجازت والے اور سلام کے رائے باہل بانے دے اجازت پا وقیم تستانی سیمانا تستازین مجاہد بھی دیتے سلام ہوئی بے آئی وجہن یہ تعارف کاواز کو لی او پلان کیا یا تنہنہی بعض دینوں کی غارت تازہ کھولی درسی ہوتی خبر کی سوکرا گئے بیابم درسی نہ دے و تسلیمو آلیہ سلام بقیدہ پا آلوان لے سلام علیہ سیزان لیتا ہوئی گر سوک در تخکاری نا وہ غالب خیال دیدارے چھے دن نبسو کی نو بار بود رہ گئی السلام علیکم آت خلو السلام علیکم آت خلو درے کرتا ہو دا سلام حدیث کے راضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ معامل کریں ذالکم خیر لکم اللہ پخپلا دار قانون فائدہ بیان ہے دار طریقہ غرر تاصل رہا دفل انہیں دی اجازت دیر پارا چاسو نصیحت والے پری بانے پوش ہیں نو عمل بپے ہو کہیں سکھ بیا دن نہ بھی اجازت ان پری رہے کہ سڑے بھی اجازت دن نہ در گئی دگو گئے انہیں سپارے اباسا ما تخدے سے خیر ہونا تو شر جوڑے کم بخت وہ لے بھی اجازت بدلنا دی اجازت بدلنا روانی خطا کو اجازت تو گوفتا اس کتاؤں نے مومو پایا کہ اوتن چتالے اجازت در گئی مداخلے گئے گئے تا ترائے سی اجازت در تو اسی وہ دنمو نے اوتن اجازت اجازت در کو سوک نشتر یا پکی بنے آدم نشترے یا پکی زنانہ دی تالے اجازت نہ در گئی مت بن نہ بنے گورے سوچ سوک راغلے نے اجازت نہیں در کری بلکہ کوئی شتا سچ واپس ہے اجازت تھا اینا اس سکار دے اس مراز دن واپس دہا بیاک لکھے گا مش نہ زب کو درزم دن نہ واپس کے دا لس کا لکم پاتون کی تاثر بدنام ہے نا سچ ایک لکھے گا خود چل بھائی جو کڑی کا واپس دکا نا اللہ تا سپا مدین خپ ہوئے سوال لاتے چخد آر چا کوٹا سی ارے تو بھی اجازت نزو وہ نہ تو کوٹے بل شان نہیں نشت تاسمان گنا جدا خلے گا راستے کوٹو تم کہ وہ سیدن نے شکیلے پائے کہ سامان ساز دبا رہا ہوں مانے ہو کوٹا کے سکھوس سینا کمرہ دو سیدون نہیں دکان دے منڈے را سی ہا متا لگوں پائے کے ساسو دفیدے سامان ددا وسطل رکھر سو لو ضرورت بھی بے ضرورت ہم مزہ چاہے وہ دکان نے چا منڈیرا یا کوری داس جوکڑے سے پکی اوسی نہ بلکہ دکانیں پکی کڑی اگے تو دن نہ زکا نا سودار پار زکا نا ایک سو خوشی ہے نا بیا ملا پوئی تو سچ تاسو کارک ہے سچ پٹا ہے پسنیت پانے تو دم نہ تلے دخلا پنیت لڑنے سے بڑے دا اڈیر بہترین قانون ہے کہ کم مخلوق آئی دیو بل کر دغ سے روان دی. تو پنجاب پا بانڈو کی اوسرے بڑا گرون ہو گیا کورے نہ جو اکڑی آیا اکڑی والا بڑا کور کر دن نزی دا ٹوڑا استاق پر دی سر وائے بی اجازت دن نران سے کمروں کے دن نہ بھی اجازت سڑے مپرے رام اس کو نہیں کر بار چوری کر دن بھی اجازت مرا جائے دن نہ لڑکی نغلا اکی خا چاہے جامع پڑھی کی چاہے قرآن پڑھ کی چاہے کتاب پڑھ کی واللہ یعلم ما تبدون ما تکتمون جنہاں خدیر مفاسد پیدا کی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم بل قانون عجیب ہے قولے دارسترگو قانون امخ کی خداو چتا سے لیدلے ندی بارو لارے سر تخکاری نہ ہوئی اجازت بغارے اس دستر کو کنٹرول ذکر چاہ اصل کے لائن البصر بری تو زنا تھا سر کی چیزا خود زنا قاسی بھی کر بڑے کنٹرول پکار لیں. ہوا یا مومنان و سر ہوتا ہم چاہے کچھ ساتھی بازے نظر نفل آئی یہ بچ ساتھی خپل فروج لرا دفکار کولو نہ ہو تو زنا نہ داستا پارا پاک ان کے رہے یقین اللہ خبر دے گرے پا چندہ میں کارون سے تاثری گواہم مومنان و سرو توایا غزو من نفسارم من بازیا والے روڑا یا قدار یا غزو اب ساروں میں ویلے دا مانا نے چستر کے پٹے کا سر کے پٹے کے پلار دے تکڑا بو ہے سر تب کوئی تب پھر دے نس پٹولے سن بھی ویلے باز نظر کا تک بازی دویم لانے من سارن داما نہیں بازی والے لے لو ہر چان نظر کا تکول ہو نہیں ہاں سہ چاہے تو نظر کول منے محرمات دی اجنبیات دی اور رسول جی پر دی دینا نظر کا تک کت ایسے ہوئے کت دیر پا رہی ہو خزا بازی جی داختی کے بازار ترا ہوتی تھی بربن سرو نہ گرزی نہ تام مڑا خزے نہیں خیر کے طور تک ہو رہے پاگلا نہ تو مومے نہیں کہنا اگر خزا نہ رہا تو مومے نہیں ہو کہنا تا تے ہوئے نہیں دی چاہیے غزو میں نب سارے تا سو کت گو رہے یا غزو میں نب سارے کچھ گو رہا تھا دائے عورت تم مگو رہے سارے بربن کھڑی مگو رہے پیبر بن کڑی مگو رہے یا غزو میں نب سارے دارنگ یا فضو فروجا ہوں حفظ الفروج اور دوارو خبر نہ ان کشف وان سنا عورت ممبر بنڈوائے چا مخ کی بربند کے عورت دارنگ تو زنا نے خود بچتا تھا داڑے پاک قانون نے اس کا لگا دس رڈیر پاسی اصل لیجیے اور اللہ اس کا اور تو چاچ پستر کو کنٹرول کو نہ اللہ پکڑے برکات پیدا کر وقل للمؤمنات یغضن من ابصارهن درم قانون دے اس خود ہوتا زنانو مومنو توایا چاہیے دم کستاتی بارے نہ ضرور نقبل من ابصارهن عید د نظر سے سب کت ساتھی دا د نظر مقام دے ستر مقام دے درست راجی احزاب کے برازی نظر چکی نپردی سڑیتا آغت رین گوری عورت رین گوری یغضضن من ابصارهن او بج ساتھی پل اور دفتار کولو نہ ہو تو زنانا ہوں فروج ہے کسی عورت عورت دے نفکار کی ستر دن خراب ہوئی ددوار طرف نے دے نظر پابندی کرے گا سڑی دن پردو زنانو تن گوری اور زنانا دن پردو سڑو تن گوری ولا يبدين زينتهن بولے او کو فروج دی داغے کو حفظ دے بار صورت یو د فروج نہ علاوہ د خز و نور زینت نمستا آ زینت نو کیا دے دورت نہ علاوہ نور د زینت دئی سری زینت نمراد مقام کی دائے سر داغے و اختری سر دے دائیں وگن دی داغے گاڑا دائیں مٹھی دی دے تو زینت بولے ہوئی دام واضح زینت دی دے تو اکثر کاری ہے جی نبک کار کی دی دا زینت کالو دا بالکل نخ کار کئی ہم مگر ما سوا دا غشانا چھ پخپل اخکار چھ زہر منہا اللہ ما زہر منہا کے مفسرینو صحابہ اقوال دی مختلف عام مفسرینو شیخ الاسلام ابن تیمیہ دارنگ ابن جوزی اگی دائے دی کہ مراد دما زارن دا عبداللہ مسعود بقول بانی جامع ظاہری مراد دی کم اس زنانا چھ پتان جامع چولے دا دا جامع ہونی چھ پٹے دے کن اللہ ما زہر من آخ پخفت اخکاری دے تسیاب ہوئی عبداللہ ابن عباس زران وانا روایت تے یہ روایت دے الکحل و سوار الخضاب رانج دارنگی لاسو تیچی کڑے چولی مانی ورگئی دا ما زہر منہاری دا پخپلا مجبوراً خکاری کحل مراد رانج نبی مراد ظرف تے مراد تے مظروف دے دا صحابیہ تو عمل پر ایک گوارے تفسیر قرطبی لکھی سورہ احزاب کے دقائق و تفسیر کے شیخ الاسلام لکھی صحابیات کیوں کہنا نائی وہ پڑھوں یا چل مخ بے پٹ کرو یا اس پر گئے بے سرب کارے دا پلاس بانے بے پڑھوں نے نہیں ہو لے ہو نو دا یا اس پر کا دا سگوتے بے تما زہارا میں نہا ہوئی دا وہ مجبوراً سکاری بلکہ بازی جی عام روایت کے راضی کہ زہرہ منہان مراد دل وجہ والکفین مخ کاری اور غیخ کاری نو خیر دیں وہاں نور دے پاکی سپرے خوزن دا مخ سطر ہوئی نشتا دا ایک دین زینت آمنا مخ خیر دے کخ کاری قرآن ویلی چھ اللہ مزارہ منہ روایت کے راضی چھ الوجہ والکفین اور فقہ کی امدادی کری وعدات روایت بئی ٹک دا لیکن دا صحابیات دا عملنا خلاف دے دے جنم دا ضعیف روایت تے اگر کا ہدایت لکھ لے شرقائے لکھ لے بل لکھ لے بل لکھ لے مفسر لکھ لے تو صحابیات و عمل سنگا خدا سے نہ ہوتا نا چمک اخکار دو اور غیر اخکار دو دیو جنب نے جوزی تفسیر کے لکھی ہم نظر لاؤ جا بغیر لائے جوزوں لال شاوت لال غیر مخت زنانہ پردیت قتل پشاوتی کا بغیر شاوتی تول یو شان من دی وہ سوان فی ذالک الوجو الکفان وغیر من البدن دا چوی چورت نرے پمانزک نرے اما انکشافات صلاح مانزے کے مخ کاری اور غیخ کاری نہ دانشی پٹولے جام مشقت کرے شیخ الاسلام نے قائم ہوئی کہ داج پہ حدیث کی راضی کہ زنانہ و پہ حرام کے قفازین ناچی اور نقاب بناچی لا تنتقبو ولا تلبس القفازین دے ولی ویلی دا ذکر ویلی چھ صحابیات و عمل داو چائی واخ پلے گتم پٹولے گتو تبہ ہم دستانے چولے وے پاری بپمخ بانے نقاب چولو نہ حکم اترا گئی چھ پہ حالت دے حرام کے دا حج کے دا عمرہ کی دا سمتا داد بکار بنے تھے معلوم سے شکاو ہے مکھ کے کہنا بغیر دے حرام نہ احمد دائی پریبانی گوار ہے ذکر غردار چما زارا مینہان مراسری زہر فیل لازمی ویلے متعدی ہونے یا زہرت مکھ داخ کارک یا زہرا کے نئے داخل نہ بخ کارکی دا زیون ڈولپ بن سوا داغنا چی پخ پلت نخکاری پڑونے چولے پاسا اس کا دا پڑونے پٹول والی داخ دے تکلیف مالا تاخ دے پڑونے پاس بل پڑونے چی بل داخ تسلسل را لیے خیر دار اخکاری یا چرت روان دا اور سلے رالا ناگائے مخکارش نما زہر میں نہ پخ پلت اخکارش گنانو نے زینت زین منخ کار کئی دتے ایچا تو منخ کار کئی چچا تے اخکار کئی نورس برادی استثناء کی زد اوس دتے وہ نخ کار کئی پردو خلق ہوتا بلکہ ولی از ربنا بے خمر نہ لا جیو بے قرآن در رسوم جاہلیت رد کئی جاہلیت مخکنے یا وسنے ڈاکو گیو جاہلانی مخ کے زمانے کے داس خجے برے بخاری عائشہ کی لکڑی فتح الباری وغیرہ لکڑی چاہیے بخل سادر اویزان لکڑے دشاد طرف نہ اور سینے اور مخ اور میلونا گریوانی نہ بیر سخکارے دل لگا اس سے گورے لوپٹے جو اگو بٹا سے نیم گز نم اور نہ رہے لوپٹے اور بسٹ پانی رکھی نہ قرآن پاک ہوئے والے زرمنا بے خمرینا واد چیخ پل گٹ سادر بفل گریوان گریوان دے واچی جیو بہن گریوان چپ گریوان من واچی زاد المسیر ہوئی ویختر ام پٹ کی دبر سرنا والد ام پٹ کی اسٹ اوکاڑ ام پٹ کی حضرت عائشہ فرمائی حدیث دبخاری کی راضی یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول خدا پمخ کرم مہاجرات بانی رحم کی ہر کل شدایت نازل سے ول یزد بن بخمرنا اگی غریبان سر خلو پٹے نے کنا شقق نہ مرو تا نہ نفخت مر نہ بیا اگی پڑونی اگے نہ سب باز سر کرن زان لے سی پٹے جوڑے کے گریوان دم پٹاو کی سینا نخکاری غارا نخکاری دی بچی نہ خفکار گئی اجخکاری نہ نو سپانے کہ اگلا نور سے شیخ ارسی کا ہوتا ایزان کی تھا نہیں ظالمان آیا والے زمنا بے فمر نالا جیو بین گریوان کم گئی بلا مسئلہ پتے شیطان عجیبہ رہے گا شیطان ہوئی چی گریوان کو دے خدو چاہ شاعت جو کر رہے چاہ کو دے خواہ پردی اگبا نے جو کر رہے یا مان کی خیل شیخ دے نہ پری گبان نے اب گریوان جو کرے مخ تخنیشتا یا چرتے ہو بس پارسی بان کم اتنا جو کری کر نو گریوان کم دے الگ قرآن نہ مانے حدیث نہ مانے قرآن سنت کے جامع طریقہ دار سے گریوان و مخ تئی الجیب علی صدر بخاری کے دے باب یہ خیر باب الجیب علی صدر کمیز بجو کے گریوان و بدلے والے جو گریوان کو مخ تئی کا نا دغ مخ گریوان نے پٹ کر خدا مخ کے چتیر سے زینت ب نخ کار کئی ایچا تب نخ کار کئی مستثنے آد وہ اس پکے گو نا چدے مستثنا کی کم کم خلق داخل دی نہ اخ کار کئی دا زین رڈول رڈول دیسی مخ رڈول دیسی لا سنم مٹی اغسر مانے ویخت دار ڈول زینو کنا دا بنخ کارکی مگر صرف خاندان ہوتا ہم گر دا ابدادا سل بیوت دا سر قید کے دا دا کارکول پکور کی دن نے مراد دی دا سطر نے مراد سطر مسلب احزاب کے راج پکور کے دن نے چرا خزا دا بد زینت زین چاتخ کارکئی خاندانو پلوتا پلارانو پلوتا ابائے بول دینا خر پلتا ابنا اینا زامنو پلوتا ابنا بول دینا یا بندو پلوتا ابنا بول دینا گر اپنا بول دینا چوئے دا پاگا وقت کی چرا بال حاضری گرے خاون سوئے چرے کا نا بندے خاون بھی الگ ہے اخوان یارونا دری اخبل یار ویرون اخبل یا خرون اخبل او نسائن یا خزے مومن مومن خزا مومن خزے مخت کتےشی سرتے کتےشی وقت ہوتا او ماں ملکت ماں نوہن یا گویندے چدری لاسن مالکی ماں لفظ کے عموم کو نہیں کرنا نباد شواسو دن اگست مریان خیر دے مرے یہ اس واقعے نے رجوع کرے شواس سعید میں مصعب ویلی لا تو قرآن گمایا تو نوری فین المراد بے لما دون العبید آیت دنور نہ دو کن سے دل تما ملکت نہ مریان نہیں مراد دل تو وینزے مراد دی اور خود وینزے ابھی تابینا غیر اولی لیر باتے میں نظر جالے یا خدمتگار کسانی اسنگ خدمتگار نہ دے خاون د غرض د ناری نہ ایر باما نے حاجت ہی نہیں چل سڑی سڑی تو پکی نہیں مانس شاوت نہیں داغ کم کل سڑی چن تو خدا کا تشوق کی گیا اور نہ تو سڑیا کے تشوق کی دا تشتیل مرا والا غار والا رجل دا مانے خدمتگاری داغ شاوت نشترے داغ غرض نشترے بازی دغ سے احمقان گنتا یا گوارا لکان چلانے کی خبر سی پورتن زنانا لمے ضرور نے لمیا رفو اچھی اڑو کے نا بالے گا کہ خیر دے کہنا دے خلا اڑو کے رے اڑو کے دینا اور تون نہ پی جنی سر نہ چن پی جنی اگ اڑ کے مراد دے پر ایک گور کا خیال کہیں فریم پکے کٹ کا فتر پکے نہیں چلے پر ایک مامام نشتہ نے ترزیہ پکے کم جائے نہ رہے مامازیہ پکے کم جائے نہ رہے لیور پکے کم جائے نہ رہے اگر تے اخو لیور بھی نہیں اخو لیور نہ دے اخو ہی کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے چاہے الہم لیور سر بس چل کوئی الموت مرگ بکور تراولے نا دا جی سانڈو ہے سانڈا ہی بیا دائے کور تراؤس گورا یو کور تراؤس لے جدا مسئلہ را اب ادا احزاب سیوائیں سطر دل تے داؤ زینت تے سانڈو دی مثلا لیور دی تر دی ماما دی دا ماما دی ترس بھی خدا دی زینت زین و بدائی پا مخ کے نخ کار کئی سر و اختبا نخ کار کئی لاس مٹے با نخ کار کئی سینہ با نخ کار کئی دائے دا مطلب جدا دری پمخ کے وہ پردہ کئی راضی کو تو ہی جدا مسئلہ کوئی آواز بنا راضی پخلوت کے خواب راضی سور احزاب کے پردہ سل کی سور احزاب کے نازل شیرا داخود ابدا زینت کور کے دن نہ مسئلہ ولازمن بیار جل ہن دائے دے کے بل حکم دے مستقل زنانوں کی رات طریقہ وا بلارے وچت لیں فو ٹائم کالیا چوری کا پین زیب بے اور تے چاپ کے لئے گنگرو چوری اڈے میں چھ میدان کی گڑی کن جانتے گنگرے چوری اخپیل درز ور کی تیز تیز اخپت دی چی سڑو تپت ہو لے گی سدارے چر تو ڈم روانہ رہا سرنگ آشرنگ وار روانہ رہا ولا صرف نے بیعت جو رہنا پتے دے دے نک دیخ پلخ پے پر مکوان دے دا پارا چے معلوم شی خلق تا چے دی پلٹے ایخ پل سے زینت پل کل رات تے دا پلار روانی دے دا پارا چے خلق تا پل شرنگار خکار کی تے دا چیزی اور شرنگار خکار کی آخو خری اگی تے گنگلے چوئے تیز روانی وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ شیخ الاسلام عزت عام خطاب دے بولے ہر مومن من حیث المومن کے پدی کارون کے خام خاص نقصان کی ہر مومن نے کی. ہر مومن لار وقت توبہ پکار توبو اللہ تو بے وبا سیر وقت خدے تر جم ابانی جم مومنانو دیر پار چشے تاسو کامیاب کامیابی پری رہے چدا کارون بس کہ دسو نہ کہہ بیا بل قانون دیوان کو لیا مامن کم نکاح کے لوانڈان رستا سنا امومنان الرام نے باد کم دمران استاس دبین استاس سنا ایاما جمد ایمی جوڑا نہیں بے جوڑا ہے خزائی خاون دے نہیں خاون دی خزائی نہیں سڑی خزائی نشتا وعدے نہ کریں دے سلتا یاما ہوئی ددی د نکاح انتظام کے کہنا مریان اوین دے استاس و مومن شری ای د نکاح انتظام دوا دو کہ کہنا بولے بے ودن سدا فکر دی پر طاقت نہ زنا ڈیری کا کدی غریبانی ام الوادو کو کئی دی غریبان اللہ تعالی بے غنی کی بفضل فن مانے دا نکاح سبب دے دا پار دا نفی دا فقر نکاح کا بڑے نیت بانے نیت و سر پکار دے جو خدای دل پاک دامنی راکی نہ خدا بدلا غنام در کی اور سرا اور سنا لو ذکر ہے اللہ علیہ فراق فضل والعالم اس یو غریب دے فقیر دے یا مالدار دے بے واد ذکر گردی لے کہ سو کو تم ملائی گی نا چن ملائی گی نا والے استاف زان دے بچتا تیا کسان چاہیے نکاح نمونی طرح کہ اللہ تعالیٰ بے مستغنی کی بفضل فل داس کے غریب دے چیز پتہ نہیں لگی اس نے شکولے چن شکولے نو زان بچ ساتا کا نا زنا بدکارا ہے زان بچ ساتی بل قانون دش پدم ملکی چکل مریان دیری کا نا پاس ملکی مریان او جبان زنا ڈیری اواسط دیری کا یہ وہ کوڑوں نے کی دی بدائی سر سوچ نیچ شیطان نے سوا دما دو کی زنا پیدائش دیر دیو جن پدی سورت کے دام سرد مکا تبت روڑی چکو مریان دے روائے مکان مریان آزاد دوائے شریعت کے ویری سواب بری کی کفارت اور بان راشی مرے پکے آزاد کا اصل نہ زیادہ ہے نا پیسے آزاد کا کرنا بیت نام اور تبت ذکر کرے پیسے تیوار ہمرے آزاد کا کسان نے سلواد انتظام کی کیا سول وادنک ہے آ کسان سے طلب کئی مکا تبستا سن داغنے کے مالک اس طرح سخیلا سن دی مکاتب کہیں مکاتب ہوئی دے تو کہم رہیا تازہ دے اور سلس روپے رہا تقریباً پیسے تیوالا بس مکاتب ہے اللہ مکاتب کہہ کتا سوال میں پدی کی دے ایمان خیر مانے دے ایمان خبر دے پک معلومی کے مومن ہر کلے سے مکاتب کن دے بڑا پیسے رقم زینا پیدا کئی آ تو ہم مالدار تو خطاب دے او مالدار ور کوئے جیتا دخ دے دا مال نہ چتا سلے در کرے زکات کے دل ڈیرے سے اور کسی دان ذات کی کیا قبل آخری قانون دے وم ولا تکرو فتحاتکم علی البغاء ان اردن تحسنا مو مجبور ہے زوان اخبلے پر زنا بانی پر بدکار بانی یا پر ترک پر نکاح بانی کاغی غواڑی پاک دامنی دید پارے چتا سپے طلب کا ہے سامان دا جند دنیا دی آیت کی اوخ دامت دبو جاہلیت دور کن داو دائی وین زبوی دائی وین زبوی لیکن آگا وین زبوی بازار کی کینو لیوی اجرت بے پر زنا پہ گٹا تھا اجرتی ہے اور پر زور دے گاؤ تھا بولے پیسے پہ گٹا لے گا قرآن وی دام کا دار مومن کار نے تاسو وین دے فتح سے وین دے آئی میں مجبور آئے پہ بےغا کل چاہیے پاک دامنی اگاڑے اور تاس پہ پیسے اگاڑے پیسوں کا پارا سد آئے پائے والے زنا کے دا مجبور والے کی تو سوکھ ہی کنا چاچ پتی اکڑا اکڑا پس یقیناً اللہ ددے کرا نرو ساگی تب بخانا گئی اکڑا پس جنا کے تو خزر پارا ازر دے خسلی نہ مسل راجی سے کچھ دیہات نہ ماری نہیں گور دے کے بیا سوال ہو چی ان عرب نہ تحا سونا نہیں ہوئے کدی را دکی دا پاک دامان نے کرا پہ مکوائے نسما نہ کر نہ کئی نکوائے پہ ددی دو جواب ہو جی یو خدا رے ان عرب نہ قید دے دا ٹکریو گور چی والی پاک دامنی اور تفی زنا کہ نو دے تے کرا ہوئی اکل چاگی پاک دامنی نہ والی پپل طبیعت بان زنا کی نستاد اکرا ہونش ہوگا میں نرد نہ قید واقعی دے اکراہ الگ جڑی گی چاہی ارادہ تحسن کئی یا زاد المسیح ان پوان دا از مان دے از ارد نہ تحسن زک چاہی پاک دامنی ہوا اس پہ زور کے کم وقت آیت کے بلا مان دارا فتحات نہ مراد جس پلے لونا خوائن دے زوانے پیر سے دلی بےغا لکھی ادمن نے کہا تھا ادمن نے کہا ان عرب نہ تال سن مراد نے کہا اگر لور خور اگا نکاح گواری زما و حدے اوشوے اور دے نور کے یہ لا تکری فتح لل بے گائے زور مکو تاسو ودور قوربانی الل بے گائے د نکال بندولو کل چبی گواری نکاح کول چاہ گواری نیا کرنا دیا بولے نہ اور کوئی لے تب تب وہ ارزل حیات سے دنیا دیوی زبہ مادار سڑی لور قوم دیوی زبہ الگ اور قوم سے مارا 500 روپے راکی 600 روپے راکی تو پیسے خاص نہیں اور کوئی یہ پیسوں لے اشارہ کری ہاں داہ کان سے ختم کر دادے پر وہ احکام مار تمک شمار کر یو دانے چاکور تبھی اجازت ہم داخلے گئے ویم دار مومنان تو یہ غزو بن امسارین ڈریم دار مومنان تو تے یہ غزو نہ من امسارین سلورم دار لائزرم نہ بیال جرین نہ انزم داریان کے ہوں لیاما من کم فضم دار والذین ابتغون الکتاب وم دار لا تکریو فتاتکم الالبغام یقیناً نو لے گل من تاسوتا آیا تو نہ مانے احکام واضح واضح دیر حکر احکام دانینا ذل کریم تاستا مسل من الذین خلو من قبلکم فحالات دا تیر شو خلقوں مخکنو سورتون کی رالی گری دا تیر شو حالات رالی گری واضح رالی گری متقین اللہ اللہ نور السماوات والارض اس اللہ توحید خبر پیش گئی اصل فحشا کی سشیرے بنیاد دفاع چرے اگر شرک رہے گا کہ خلق تو خدے نور مدبریت نے مان لے زڑ کے دن رڑان نہیں زڑ کے تیری ندیو جنفاش کا رہے پک پیدائش صحیح معاہد کو نہیں کر دیو جن تو توحید مسئلہ مینس کرا لے نور دے نور خدا اللہ پر صفات کشتر نور ہم اکثر سرے مفسرین ہم اکثر ہوئی مجاہد قولدار ہیں داغ تفسیر معتبر ہی خکا ابو اللہ مدبر السماوات والارض نور دامانا سید آسمان و دزم کے تدبیر انتظام صرف خدائے چلیں قطبیں نے چلی غوث نے چلی خدائے چلی مدبر صرف اغرے تو کوئی نور مانا منور بلی جاد موجودہ ان کے رہے تو کوئی نور مانا ہادی غردار سے مدبر اے خلقو دبرا قتم مدبر صرف اللہ گانا ہے دا مسئلہ یاد ساتھ ہے بفر سینوں کی بندہ ساتھ ہے وقت سے پتی گیا اس دا مسئلہ سے چاپ سینوں کی دن دن مسل نوری دل تنوری ہی نہ مراد آغا نور نے چکمک کی صفت ہے دائیں اول نے اس دن تھا مثل نوری نے مراد کرے صفت دلائل و توحید ڈالنا، وصف و دلائل توحید ہی فی صدر المومن، فی قلب المومن، یا نفس توحید صفت توحید اللہ تعالی پزد مومن کے مانے مومن کے معاہدی کا نا کہ توحید پزل چرا گئے ددی یو قسم رنا دا یو جب سرور دے معاہد دزان تو بوری کا تمر خوشحال دے تمر خیستہ رنا را پکے ددی رنا مثال پا محسوساتو کے اگو رہے تشبیہ المعقول بالمحسوس دا توحید کے پسینہ دا مومن کے پروت دے پسینہ دا مومن کے پروت دے ددی سنگ رنا را سنگ چمک دے سنگ تسلی دا سنگ آثار دی پشانت دے اور تاخ دے چپائے کی دی وہی شرابی پکے میں سبا سے داس رنائی چر سبا پشان رنا کر المصباح دغرنا والا شے فی زجاج دن پشیشہ کی دن نہیں دا دیوانا نا بلکہ دا خدا سے مصباح رہے باتی رہے چی دا پشیشہ کی دن نہ دا شیشہ کی چی دن نہیں نا دا قرآن دے بلپون تا اشارہ کرے ہو دا دیسو نا جی دا بلپون ہے جی شیشو کی دن نہ کری گا سینس دانان تا پتہ لگے دا چی بغیر دا شیشے نا رنا نہ سمیجی قرآن تا یلو المصباح فی زجاج شیشہ بیا پاکستان شیشہ نہ کرنا خری خری اردی شیشی از جا جا دا شیشہ چی کانا کو کم دریون گویا کے دا استور دے چم پارا چرنائے را بند شکر بلفون لے برے نے کور جو اکڑی دے تو تاخ ہوئی رنا را گیری پزیبا قرآن نے دا بجلی راغت سے رضی خان خان دا بسمات سن بلی گی یو قدو من شجرت مبارکت یو قدو من شجر من من زیت شجر بلے دیشی دا مسبات دا تیلو دے ونے نا چیر برکتنو ونے رام برکتوں نے مکی سورہ مومنون ویلو کنا دوہنے نو سبغن اللہ کیلین غوڑی پاکستان پخکرے پاکستان دا کم اولی زیتون دیتا خونہ ہوئی کر دان ندان مشرقی پا خالص پنور ندا مغربی مانے خالص پا سوری باننے یو خدا مانا آغا دا خونہ ونا چی بالکل پنور بانے نہیں بالکل پستوری بانی نہیں دے تو لا شرقی لا غربیا دان دا سے خونا ونا چاہ مشرق ملکوں کے نا دا سے خونا ونا چاہ بالکل مغربی ممالکوں کے نا بلکہ دنیا پر وسط کے رہا وسط کے دارے نہ تیل خروج دیا دار ون پر مینس کے دان زون پر مینس کی چینو ڈیر تر و تازمی دینے سے کم تیل رو باسی وہ داغ تیل اسی پر تو گورا نزدیدی تیل داغیں سے رناؤں کی بخل ہم اگر سے ان رسی آئے تو غورم اگر تیل دا سے سفاری سے چمک گئی بے اور چمک گئی اچھا اور ورسر اور لگے کنا نو نور نلا نور رناشوا دبل رنا دا پاسا دبل رنا دا پاسا ہم بے رنوار شو داغور ہے محسوس سے ہی کہنا دنیا کے گورا یو تاپ چلا پائے کے بلف دے دخیست شیشے بلف دے شراب دے پکے گیس دے لیکن آگے دا تیلو دا شجرے دا زیتون نہ بل کرے رہے دامن تجربہ نہ کرے کنی ددے رنا دا بلف نم زیاد دا بلفو نہ خلو وہ بجلی ہے کہ کلش د خونه د تیل بجلی شي کنه چې شي ناډر او چتر نه ده بیا هغه تیل په خپل انداز صافي چا بالکل چمک کوي نو دانګي چې معاهد پړي بدل کې دنه توحید ده خلق یار دے کو ڈیر مست ہے اگور دیاڑو یری گی نا ویسے چی رنا ہے سبل جان رنا رہتا پتیار کے خلق یری گی نو رنا والا کو نہیں ہری درے تطبیق بہتر طریقے سے اجتماع الجوش الاسلامیہ رسالہ ابن قیم آئے ککڑے ردا سے جگور درے مثال لیں مشکات دے سینہ دا مومن مومن سینہ رکھا دارا گنڈا دار مشکات دے پائے کہ مصباح دے المصباح فی زجاجہ مصباح پہ کسی شر نور دا توحید اگر نور دا توحید دا پنی سینہ کے پروتے لیکن نور توحید چلے فی زجاجہ پزر کے بیا قلب المومن کل زجاجہ صدر کل مشکات اگر نور دا ایمان چ پزر دد کرے دا زر مثال دے دے شیشے سنگ شیشہ معمولی شیشہ نہ کانا کوکب اندوریم زر دا مومن چرے داسی شیشہ رہ چی چمکدار شیشہ رہ گور دزر تشبیہ دا شیشے سر پدری صفات دکھے رہا شیشہ سے اصل کدرے او صاف دی یو پائے کہ رقت تے بلائے کہ صفائی دا بلپ کی صلابت تے شیشہ را گٹے نا نرم آ رہا گٹے نا خو نرم صفا ہمی بالکل وہ سختم دا خٹا ہم نہ رکھا لے اس کا کاغذ ہم نہ دان کے دا مومن پزل کی دری صفات تھی دا مومن زل کی یو کو صفائی دا شرک نشترے حسد نشترے بغض نشترے کینہ نشترے بل پکرے قطے رحما و بینم مومنان سرائے و بل سر نرم دے بل پر کے صلابت ہے شدا للکفار ذ کافران پر مقابلہ کے سخت ہے مزلے سجائے پشان سے کشو دس چمکدار زل ہے یو قد من شجرت مبارکت زیتونت اگر دیوالا کا سنگ چید تیلو دا مبارک وننا راغست شیوا نو دا نور دا ایمان دا معاہد چرے دا دا قرآن و دا سنت دا وننا راغست شیرے شجرہ مبارکت سرا القرآن و سنت توحید پا قرآن کی ذکر رے توحید پا سنت کی ذکر رے آسے تقلیدی توحید نہ دین دکڑے رے دین راغت شے رے اب قرآن و سنت چلے لا شرقیت ولا غربیت دا نہ مشرقی مسئلہ دا نہ مغربی مسئلہ دا دار دنیا دا وسط مسئلہ دا دا دنیا وسط تو حجاز دا دے حجاز کے پمکہ کے پاربوں کے دا مسئلہ دا پیدا شیو دا نبی آخر پہ زمانے کے نوگر یقاد تم سسن آرون دا قرآن و سنت تیل پخل رانا کئی دا قرآن و سنت آثار اعمال لستل پخل رانا کئی اگر کا مومن پزل کی نہیں نو دے پخل نور دے اکل سے مومن دزر سر او دے شن نور نلا نور دا دو نورم نری گورے دے تک کثرت ہوئی یو نور دے نو بل نور دے نو بل نور دے نو بل نور دے نچے پدوما رانا کے سڑے ناچتی نہ سمر خوشحال ہے بھائی سمر دزلے اطمینان بھائی آگے چار تیروں نے اری گی نہ پا بان شبے ناراضی پاو شکونا ناراضی آیا تنور شاہ رفیع الدین رحم اللہ آگے تفسیر نکلے کتاب سے رسالہ آگے کی چکلا سری غیر سری منگ اگرو ددے آیت تقریباً وہ پنزوس امثال لکھی وہ پنزوس علماء خدے پیدا کری بدنیا ہر ملک والا معقول والا پر طریقہ دا حکمت والا پر طریقہ دا نحو والا پر طریقہ دا صرفیان پر طریقہ دا فقہ پر طریقہ تفسیر آیت النور آئے تو بیاد نے مانا ہو گورا اللہ تعالیٰ تدبیر کو ان کے لئے آسمان دزم کے صرف بل مدبر نشتر مسل نوری صفت داغے مسلے د توحید پزر د مومن کے پشان د تاخ دے چپائے کی مصباح دے دی والا اگر دیوا پر شیشہ کے دا اگر شیشہ چرا گویا کہ اگر طور پرقید ان کے بلی گی دا مصباح د تیلو دونے نہ موچے برکت والا وہ نہیں تو خونا ونا دا نہ دا خالص مشرقی نہ دا خالص مغربی نزدیری چتے دریونے بخل رناؤ کی اگر تو نہ لگی اگے سروور دایا نور سے بل نور دا پاسام یا دلہ نوری بروس آگ نور درسا مسل نوری دار توحید رنا اللہ تعالی چال اور کئی اور کئی اللہ تعالی دا نور چال چوکواڑی بیانی اللہ دا مثالو نہ دخل کو فید دے رہا اللہ پارسی مثالو نہ زان لنا بیانی تالے بیانی فی بیوت نزن اللہ عن طرفا دا فی بیوت سسر متعلق چا خیر دا مخیر متعلقات انہیں مشکاتن اگر مشکاتن فیا مصبات تاکشا چرا فی بیوت نزن اللہ عن طرفا ویسکر فی اسمہم بیا دے کے مقصد و ترغیب چرا تاک چرا دا ڈیو چرا دا رنا چرا دا دا خدای پا جماعت چرا دا خدای پا کور چرا ادر وجہ دائر و چرس رازی طرفا ویسکر فی اسمہم طرفا دبل چا پکور کی چینو عام کورن کی صفائی نشترے مومن خدا خدای دا کور صفائی کئی کر نو پا صفا کوٹا کی را خدای مطلب شا یا صدقہ ہوئے تو توحید پا کوٹا کی را دا دویم دار چدا مستقل درست و یسبحو سر متعلق کا ار کلا چرانا دا پا دیمان والاو کے دارانا دی بیانی کو غلی ناستی یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال فی بیوت بیان در توحید کئی دس ہوا دا توحید و دا نور مسئلہ بیان نہیں پائے کورنوں کے بیان نہیں پائے کوٹوں کے بیان نہیں چ اللہ حکم کرین طرفا چرائے ضبط کے رشیم اور دیدی پائے کے نم د توحید دالام دے تمر آکز توحید وئی معاہد سڑے چرے دد توحید مرکز جو کرے رہے پائے کے د توحید مسئلہ بیانے گی د توحید دا مرکز دب پکار دے کنا طالبان ہوئی اجن اللہ عن طرفا تو خدا حکم دار چداغ عزت پی کی پائے کی گن گئے مغل ضائع دا توحید دا ذیخ عزت پکائے پائے کہ خدا اللہ توحید یا دی اور تاز پکی گن کی غرض آئے یسبح لہ فی بالغدو والآصالم دغ توحید بیانی پڑے کورنوں کے پڑے کوٹوں کے سبائے بیانیوں بیگائے بیانی مانے دشپے بیانیوں دروازے بیانی سو کی بیانی رجال النارینا نر سڑے جی نر خید رجال زیادہ نرانو کار ہو جی وی خانک دنی و زیم ہے میں الگ رہے آپ کو ایستا کار رہے دا نرانو کار سی دا خدا توحید بیانول دا توحید مرکز کے پیش گئی ولی ددی سے دکان نشتا خرسول مرسول نشتا دی جی مگر اسگار نہیں ہوا الکا گاغ چشتا رہے کنا گا تو چوٹی کرے نہ غافل کئی دی لرا دنی بیان نہ سوداگری ددی او بے دری ان ذکر اللہ ہے دخدے دے آداشت توحید نہ دمانزر پا بندے او زکات دور کولو نہ دار معاہد صفت تے معاہدین دی چاہی دا توحید بیان کئی مراکزوں کے تجارت و بیشتا لیکن پائے بانے غافل نری ذکر دا خدے کئی بیان کئی دا مسئلے موس کئی زکات ور کئی یری گی ددا سے روز نہ چھپائے کہ باپ گڑبڑ چھپائے کہ زونا استر گئے تو تقلب اوڑی روڑی وہ گڑبڑ بھائی لیزیہم اللہ دا کارو ندی سے لکھئی مڑو دا ریا لکھ زان خی خلق ہوتا زان نخی یفعلون ذالک لیزیہ دا کار دی دل کی چل والا بدلا اور کی رخست دری اور زیادتی والا اور کی رخ پل فضل نہ اللہ رزق اور کی جال چواڑی پہ حساب رزق د جنت یا رزق مراد دریا جزا لگا دا خود معاہدین مقام اتر دی دے توحید کو بے مقابلے نہ لے کرنا زدہ مقابلہ کے نور خلق شترے دا نور دن مقابلہ کے رناش ترے والذین کفروا اعمالهم اس کافر و مشرک چرے دو مثالوں نے دائی ذکر کی دو مثالوں نے والی ذکر کی دائی عملوں نے دو قسم لکھا یو اعمال حسنہ دی یو اعمال سیئہ دی قبیحہ کافر مشرک چی منزو نہ کئی حجو نہ کئی خیراتو نہ کئی دا برباد دی سا مثال دے مثال دے کسراب بقیت پشاند شگے پرقیدن کے پمیدان کے سراب سی دے شگے کے جدا پرکار کیجیے نرے شگئی دلری نہ چمک گئی تو خوال اللہ سے جو کم سے پکے پڑا کہہ چو پکی سے شہ نہ دیتا بازو سراب وے لکھی آ گتا ہے گرم کے گرمے پوقت کے پار کے میرے تو سڑے بوری کنا دا لگیوں ون تپور تچی یہ خلق ہوتی جب پیریان تنور دے پیریان تنور جو لے ابو ون تو سڑی دفکاری چدا دے وہ بھائی لڑکیس نہیں سراب اصل کی شے آدمی دے نمی وجودی دے شگم نہ رہا پشگ کی چا پڑک کیا گا شیر چخکاری نہ تھا مندے نشے بقیت نو یہ پیو زنگل کے گمان کی پائے بانے سگے سڑے دو بو کل چراشی رائے خوالا لمحے جدوشین ان منہ میں غلر سشے فیضمن شی بیس نہیں تھا دان گدا کافر سڑے دیں د خیراتو نہ کڑی منزو نہ کڑی اجو نہ کڑی دی دا خواس دتا دلری نو بخکاری دے تگرے چو برسم ور تو بیس کم کل چی قیامت کی راشی نو لمی جدو شین بلکہ وجد اللہ اندہو او بمومی اللہ لرا دد عمل بخوا کیم پورا بور کے اللہ دتا ہے صاحب دد صاحب سی جزا اندہو من اند عملی ہی خدای بمومی تو خدای حساب بمومی یا وجدا وعد اللہ دخد وعد عمومی پر جزابان نے اللہ زر حساب کی آؤ کا ظلمات فی بحر لجین دا گور بل آؤ چیرے تنویر پا رہے مثال پیش کی د کافران د اعمال قبیحہ سڑے مشرک عمدے ارے سر سر بدماش عمدے ظالم عمدے بدتیم دے رسمی رواجیم دے دا کارو نے سیکھی در مثال پشانت لگانو تیرو پہ سمندر کے لجین چے دنگے سمندر دے پور تکڑے دے سمندر لے چپے پاس پہ بلے چپے ہو پاس پہ اور یزی توران دا تیرے شے باز ددیش وے پور تر باز نام دا سی تیری دی کل چلے رو باسی لاس بل نس دین چلاس بھی نہیں لم یا کر دیا پر لاس مت نخاری دس تیری بچ یو سمندری لجین ڈیر ڈونگے گہرا د پاس یو چپئی نہ چپے پاس بل چپئی نو د پاس پہ تو روی ازی تو رماس چل کر یو سڑے پکیلان دے را گیر دے دے خپل وجودم پکی نہیں پل لاسم نشلی دے داس ہاتھ دے دے تمسیر ہو گورا ابن جزی ہوئی باہر لجی سر قلب الکافر کافر زڑ ڈونگے سمندر دے ہر سے گند دکھڑی بگیشتا تھا او بے رکار نہیں اس کے ہونے شکا ترخی ابری موج سرے دد قلبانے چکم دا شکر دا شرک اور دا جال چپی چلی کنا دایو چپانا نہ بلے چپانا ڈیر شیری پہ دا شیر چپا پہ مشترے دا جال پہ مشترے وریس دا وریس دے رین ختم دا پزلوان مور پہ خدے را اس تے زنگ پہ را گلے ظلماتم باز و فوق بازن ابن جوزی ہوئی کلامہ ظلمتن خبر امدت تیاری عمل امدت تیاری مدخل امتیار مخرج امتیار مسیر امتیار دنیا امتیار قبر امتیار آخرت امتیار ظلمات کا لکھا دیر شی ہر سے امتیار تیاری. تفسیر کبیر ہوئی ظلمات سری کافر چرے پتیار دا عقیدہ کرے پتیار دا وینا کرے پتیار دا عمل کرے در تیرے خوبت داری کا یو دا ظلمات سو بل طریقہ دا ظلمات سے دارا تیاری دی ڈیرے سنگ یو تیار دار چ لا ادری پوئی گی نہ جاہل نے دوم تیار دار چ لا ادری ان لا ادری پوئی گی نہ پخپل نہ پوئے باننے نہ پوئی گی بیا مجھ سے نہ پوئے گا پخپل نہ پوئم نہ پوئی گی درم تیار دار چا عقیدہ دار چ پوئے گا ان جاہل مرکب دے گا پوئی گی نہ اس پوئے گا لا ادری یو تیار لا ادری ان لا ادری بل تیار یا تک دو انہو یدری دا بلا تیارا تا خدا سے ظالم دے دت زانم نخکاری مانے پا زانم نپوئی گی چیز پا حق بانے باطل بانے کم املار دا لارو مطلب نمالی آغا سوک سے اللہ والا ورنکی نور دیل خدا نور دا توحید نرے ورکڑے نو نشتہ دا پارا من نور نور دا بل طرف نام بل ہدایت و تنش ملائے گئے نور توحید و دائر پر دلائل پکار دیو آیا گورے نا یقیناً اللہ چرے پاکی ہوئی آغلرا دا شرک نا آسو چرے اسمانون اس مککے و مرغانم صافاتن کلاون کی دی وزر اخبریم وزر خوری کری دی برے وزر خوری دیو دا خدای تسبیح ہوئی دا ٹول چیری قلالم صلاتو و تسبیحام قد عالم الضمیر سے کہنا یا خو اللہ تراجی نے دا ٹول سی اللہ عالم دے دائی پر صلات و پر تسبیح باندھنے صلات دے چارے دا ملائکو دے صلات سرے دا مسلمانانو دے اور تسبیح دے نور مخلوق دے فیر وغیرہ رکھا اللہ پر ٹول عالم دے وین دا منا قد عالم ہر یو دریا شیا نہ پوئے گی بخل طریقہ دا ذکر دخل ہے اور طریقہ تصویبان نے مز دزم کی جدا رہے مز د مارغان جدا رہے تصویر جدا رہا دانے صرف مسلمان غنتا مومن غنتا مز روکو سجدے والا اغم کئی ندائی جدا طریقہ رہتا اللہ پھر پائے چاہیے سے کہیں بد دلیل دار یقیناً دا خاص اللہ پارا پاس شہید آسمون دزم کی راغت دی گردے دل وہ اقدار پاگل ہیں علم طرب الدلیل گورنا یقینن اللہ شڑی وریزیں شڑی تیزی را روانے کری بیا جوڑخ پیدا کی پمینج زاؤد وریز کے ہم وریزی ہو زینہ بزینہ راجمہ کی ہو زی معلق ہی کی یو دیکھی نو بیاو کر دیا گلا رکامن گٹام لاندے باندے تہ تہ رکام دے تو گٹش این تال وادا کا باران روزی دائے دمیانز نا دوریاز و دمیانز نا باران روزی اثری دے پڑے دوریاز و دمیانز نا باران روزی بلدار اللہ را لیگی من سمائے دبر طرف نا سمائے بر طرف من جبال مانے من صحاب کل جبال یہ تشبیہ بلیغ ہوئی تشبیہ دایا وریز و ناچ غرون و پشان تیری فیا پر بر طرف کی من بر دن گلے من پمان د باز دے رالی کی اللہ درے وریز و نباز گلے باز گلے تے نرو لیجیے دا مفرول سے دے نزلو مخنے من سمائے متعلق شبو یونزلو پورے من جبالن دا دا مخ کے من سمان بدل لے دوے من بدلی درے من پمان دا باز مان لے دوے قول پر ایک ادارے چھے مفولی پڑھ دے رالی کی اللہ رب پارے طرف نہ رسن رالی کی من جبالن داغا وریضونا چیز غرون پشان دی فیا پری برا طرف کے من برا دن دس غرون دی دا گلے دی کرن دا خدای سر غرون اشتا برا دا وریضی چیزی دا غرون دی دا گلے غرون دی داغی نرالی کی بردن مفول عزف دے گلے رالی کی دا مطلب نہیں کہ برا پا آسمان کی غرون دی دا گلو خان آسمان کی غرون دی ہے نہ بر طرف کے وریزی پشانت دا غرونو پائے کی گلے جوڑی اللہ قطر رالی کی رسیے چالے چوکاڑی اڑی ایسی چانو گاڑی یکاد سنا برقی عزم لفسارے نزدے پڑک دبر خنار آسمان کی وہ تختی نظر نہ اللہ پکی اور بجلی پیدا کرے چمک دیاری دپارا بد دلیل بدلی بد اللہ تعالیٰ شپاورز لڑا یقیناً دیکھے میں برد دے خاندان دا عقل لڑا ہوں بد دلیل دار اللہ پیدا کرے رہے ہر دن دا سر دو بونا ہم تو بونا سمانا دا نطفین ہے دا یاری او جدا ہو بئی بازی دا دے دن دا سرون آری چروان دی پخیٹا بان دے مارانو کو رکھ پیشتا نا پستان تیز دے باز آگئی چروان دی بدوخ پو باندے انسانان دی مارغان دی باز آگئی چروان دی پا سلو رخ پو باندے چار پایان دی چار پایا اور دی سلو رخ پے کا پیدا کی اللہ آگا چید دین اوغاڑی زیاتم چال سلو رخ پے ور کی چال شپگ ور کی ان کبوت تاو گورا زباب تاو گورا داغے نا برم ور کی ازار پایا اور تاوئی زند اور تاو گا یو پارسے والا ازار پایا ہزار خونے کی خواہش تھا مبالغی دو جنے دیر شیخ پی تو ایسے ریل گاڑ ہے تم رکھتے والا خدے اور کری ذرا بجیبا نظام دے یقیناً اللہ پار سزبا نے قادر دے دا تقسیم پڑے کی چا کرے دل تم من من سے مجازن دغیر ذیل قوت دپارے میں استعمال کرے اب بازوی کے انسانانو کی دا قسم ندی بعض انسان پخیٹا روان دے کلا دیش ورو کے حکم پخیٹا ہی تولن کے ہو جاتی بعض انسان پتوخ پو روان دے چزوان شا بعض بیا پسلو رخ پو روانی درم پکی کلا ہو لیکن چھو دیر بودا شن بیا سلو رخ پیشوی یو سڑی ور سرا دو اخپیخ پلی یو امسائی ور سرا سلو رخ شوی بیا سن اللہ پیدا کی سے چکواری انقلابات یو قلب اللہ الفرو لے گئے دا انقلاب خدا راوی دے پسی ہوئی ترغیباً یقیناً مورا لی گلی آیات مبینات احکام بالکل واضح واضح اللہ ہدایت کی جا رہا چکواری نے غلا رہتا ہوں وہ کلو نہ اس منافقان و کار شوش منافق سے دام مسئلہ ہو رہی نو ڈیر زیاد پا غصہ شخ دا قبائح گورا لف قبائح بیدائیں دا مومنان شپک با سروری وائی دی سک دی دغا اہل نفاق کنا جمع کے تیرشیو پارت ایشے بہتان لگو لیں ایمان نوڑے مونگ پا اللہ پا رسول مونگے تابداری کہوں بالکل جی مونگا مومنان ہوں برا مانوں لیکن وقت کی پیراشی بیا مخڑی اور ڈل ددینا پست دینا اب ایمان اطاعت میں مخواڑا ندی دا بل مومنین مومنان دزڑا معلوم دا قول دروغ دار منافق قبائح دی درے یقولون آمنا اخلی کوئی دا دویم دار ہے تولا دریم دار ہے چماؤں بے مومنین لڑکی مان کرے گا بولو گرا کل چرو بلی اللہ رسول تچ فیصلہ نہیں تر منزو کی راشا لکا پا قانون بانے خدای کتاب و رسول سنت قانون کا صدر سے دینا قانون جوڑ کے گا فیصل و دپارا وے جی مونگا مسلمانان مونگا اسلام جاری کرو دا وقت یو ڈل ددینہ مخڑی بلقام جی دار ملک نہیں چلی گئی خزے پہ خپری ہو کلان صاحبان خپری دا فریقوں میں نمور اقتدار والا تچوئیں نہ چلتے ملان ہوتا ہوئے راج بخد رسول قرآن و سنت بانے فیصلہ کروں لے حکم بینم دا بدعات تم کا ہو خیا دری دلیل ہو خیا تو قرآن و سنت نہ ہو خیا یو مخ نہ دو کی دی مخواڑی زمرا قرآن سنت کی دا مسئلے نہیں دا مشران دا سویری دا پلان کے عشق کی دا سری کے لیے دا پلان کی پیر سے بیری دارنگا می چڑیتا ہوا ہے راز کی شریعت کو قرآن و سنت بانے فیصلہ کہوں مقدمے نہ کہ قرآن سنت بانے فیصلہ کو دے مخاڑی چن نہ مڑا شریعت تو نہیں تیار تیار ہونے بے سلورم خسرت سے مورزون بلو گورا کبھی ددی د پارا سفید ناراضی دی بیا دے فیصلے تو منڈک ان کی دائیں منافقت سے کلچ دد پکیا تھی کل دت بار ملک نہ زکات ملائے گی نہ دیوی قانون زکات امت نافذ کرے گئے ٹھیک ہے یہ قانون سے تاریں گے کلا دی ملا حق ملائے گی پلاجت پذائر وان نے قرآن و سنت نے جی گرو جی حدیث کرا گری چار تمہاری لکڑے ہوا درو کا حدیث ہوئی تو ایسے تو مقلد حدیث طرح پیش کہہ دے کل یہ قرآن کرا لی ادر جم ابا نے دواش کریں تاخوس دان امن امی سڑے دے چکل ددس فائدہ کی نوراب شمول جی دے میراث مسئلہ دد شریعت مطابق لال پکار دولی کا وہ تن اور شریعت مانی یا تی لہ مزنی منافقی بھائی پنجم خصلت دے نور خسال گورا آیا دری پزنون کے مرض دے دا مریضان دی کا نہ جوڑ منافقان دی بلکہ دا شکیان دی بلکہ دی یری کی ددے نہ چزل امبو کی پریوان اللہ اور رسول دی تر خدا قانون اور رسول قانون کے ظلم کاری کم وقت تھا بلکہ دا کسان پخل ظالمان دی مرض نش پگم ارتاب اوم یقاپونا تم اولائکم الظالمون نہم دسمبر سراجی ینس کے مومنان ہو گورا یقیناً قول دے ایمانداروں کلچ رو بلیلشی اللہ رسول تا دا فیصلے دا پارا مومن بپرے پی جنی یا مومن راشا قرآن سنت جاری کا قرآن سنت بانے فیصلہ ہو کا دیو سینہ ٹپئی چاہیے کلو سمے نہ آتا بالکل منہ تو قبول دے منگے منو قول دا مومن خدائی دار مومن اول صفت دا کسانم دی کامیاب دی دے دویم صفت آغا چاہتی دا اللہ و دا رسول تابیداری اکڑا دے دویم صفت ویخش اللہ ایر کولا دا اللہ تعالیٰ نا تیر شو گناونم ویتقی او بچکی گی دا اللہ تعالیٰ دا معصیت نا پراتن کی عمر کے ہم دا کسانم الفائزون دی دی مراد ترسیدن کی ہم یخش اللہ ایتقی کی دا فرق دے یخش اللہ فی ما مضا من الذنوب تیر شو گناہوں بہت زیادہ خدا نے یری گی یت تقیا اندر پارم دا خدا نے یر کئی زان گنا نہ بچ گئی دی تو فائزون ہوئی کا میں یت اللہ درم یخش اللہ سلورم یت تقی پنزم الفائزون اشپگم صفت تشپگ صفات کی دی اقسمو باللہ دا منافق لسم صفت جدا را روان دی دائی لسم قباحت دائی لس قباتو نے پورا کہی ہاں واقسمو باللہ جہد ایمانیم کل ستار منافق و دا مومن دا مقابلہ اکڑا کنا نو دی پا جذبہ کی راشی ذکر قسم تو اسر اور سے قسم کرے دی پا اللہ مضبوط قسم کتب دیتا سو کم کہن دی بہو زیتا سران کتو ہے چی خر چکے کتو ہے دو کورون نو جائے کتو ہے جہاد نو جائے مطلق خبر ہے پھر لَيَخْرُجُنَّ مِنَ اَمْوَالِهِمْ وَدِيَارِهِمْ وَإِلَى الْجِهَادِ سچوئے نمگستا تابداری وَتَا تایا قسم نمکو بے زایا سواتن معروفتن اولا بکم تابداری چی معلوم ہے دا لائق دا دا نفس داؤنا داؤ بانی سکی گی تو تابدار ہے وقت پائے کی تابداری پکائی سواتن معروفتن اولا بکم من داؤل ایمان یا مجاہد وئی طاعتکم طاعت معروفت قسمون مکوا تاسو تابیداری تابیداری معلوم ادا مونگتا تاسو پتہ مونگتا شترے کہ پا وقت کے اتختے بے او تکذیب کہے ہیں اخلاص در کی نہیں یقینا لا خبر دے پائے مرون چھ تاسوی کوئے ذکر تو ہے اس کہ منافقت پریگ دے طاعت کہے دا اللہ طاعت رسول کہے ہیں اکریم مخواڑو یقیناً دے رسول پر ذمہ ما حمل آ کے دتسپار لشیرے اگر حمل تم سے پتا سبان اس پار لشیرے حمل پاغبان بوجھ کے خود لشیر تبلیغ پتا سبان بوجھ کے خود لشیرے تو من لو ہر سڑے دخبری ذمہ ذمہار دیں وین تتے روح ہو تحت کتا سو ددے رسول تابے داری اکڑا خام خا با ہدایت ہوں میں وہ تو آت ہدایت پتوات رسول کے حسر کرے شرط و جزا ددے نا ابن جوزی ہوئی من امر سنتا علی نفسی قولا و فعلا چاچ سنت پزان بانی جاری کر قولا نم جاری کر عملا نم جاری کر نہ تقابل حکمت دعوت خلے نہ بد حکمت خبریں رہی ان تو تحت دو کا ہدایت خبریں ہوئی امن امر الحوالہ نفسی چاچ خواہش پزان بانی امیر کا قولن و فعلن نہ تقبل بدعت نہ دخلے نہ بدعت خبریں رہی یہ دام جائز دے جی دام معلومی جی جائز دے نیشت رسول پر جمع مگر رسول دی اخکارام بشارت پیش کی وہ چکل ددی سورت دا احکام اتباع ہو کے ذکر دی سورت کے بشارت راو رہے پاک دامن خلق کی دم سے وادکر اللہ کسان سرائے چی مان راوڑی میں کو مستاسو نہیں ہوں عمل اکڑی نے ایک دا پیغمبر تابیداری وعمل صالحات عمل اکڑی ددی سورت پا احکام باننے ددی سورت پا احکام بانے عمل دے مانے پاک دامنی ددی سر لوز دار ہے چخام خاللہ دیلا حکومت بور کے عزم کا کہیں لگ سنگ چی حکومت اور تو آئے کسان تشدی نہ مکی ہوں مکی سو لگ داؤد علیہ السلام ہو سلیمان علیہ السلام ہو غیل استخلاف اور کرو دغرنگ خلافت بتاس العظما کا کدھر کہیں دعوات خدا پورا کرے مفسرین ہوئی خدا و دخ مقید کرنا پامل سوالات بیازی صورت بند دی صورت کی چکم عمل لے اگ عمل صحابہ پیش کرے رہے اگر سے خلافت جاری ہے اگر سے خلافت اور حدیث کے راضی صحیح حدیث کے دو لس خلفاء پورے دائس کے خلاف جاری ہوں صحیح حدیث دو لس خلفاء ہے اگر سلو خلفاء الحدیث تیرا ضعیف دے ابن عربی ہوئی خبر آئی سورہ حجرات کی جی صرف سلو خلفاء دی اب مشہور دی وہ خلافت سلورو کے نئے چتہ خلافت سے وہ ملوکیت تک خلافت ختم شو ملوکیت شورو شو تا حدیث بانے پوئے نے تا کتاب دا سلورو خلفاء پا حدیث بانے روان دے اگر حدیث ضعیف رہے ابن عربی ہوئی دی عاصم کی حضا حدیث ان ضعیفا صحیح حدیث دارے سے دولت خلفاء دی اور تت خبر نے دا علامہ سنگا علامہ سے صحیح حدیث اور غلط حدیث پہ جنینا اللہ استخلاف صحابہ لے اور کرے تابعین لے اور کرے تب تابعین لے اور کرے وعدہ پورا شیرا پورا تو خود دیرو آنے ہوگا اور خام خادیر بسے ہو کلکئی دین ددی آگا دین سے دیر غور کرے رہے کلکوال دین سے تو اظہار اللہ کل دین دغ زمانے خلافت کے دین اسلام غالب شو پر تمام کفار ہو والا برا لگ اب ادل بول کی دلانا پس دیرے نہ امن مخ کی یری دل چمگ لگیو امن و امان سے تمام اسلامی ملکوں کے یو خلافت شو یو تمکین شو یو امن شو بالکل وعدہ اللہ پورا کرے دا داغے سر وہ خصوصی شرط دامو زما بندگی بخاص کی نب شر کئی ماں سر سوکھ ببند گئے شرط آ رہے ویسے کا ذکر کر عرو ساسل کے دم شرکین دباؤ راگ ہے شرکو نہ بکشور اوشول چکل شرک راگ ہے نا استخلاف ختم تمکین ختم خو امن ختم اگر اب ایسا گا مومن ذکر ایمان کفا کشان نہ فرمانی اگڑا پس کدے نہ ندا کسان الفاسقون داری سر کشان دامخ کی آیتوں یا بدوننی خوبتری قدامر وادل تاثر او بدو لا تشریکو واقیم پائے بانے مانا نہ تف دے پابندی زمان کہ زکات ور کہ تابے داری رسول کہ پار سکے پتا اس پر ہم کے ریشی وادب اللہ پورا کئی خطا سے پورا کہے گا لا تحسبن الذین کفروا گمان مکو پائے کسان ہوں چاہے کفر کو موجودنا فلت بچ کی دن کی دفدر عذاب نظم کا کہیں دے دری اورم دے بد دے دو مانا دا سورت کپڑے ہو ددی سورت نے انکار شوروں کا نا دفدر عذاب برازی درمان دے جب کم پا بچ کی زنا عمل کے ڈیر شو نخدے عذاب نراشی کا حدیث کی راضی جب بکم مل کے زنا ڈیری پاگ مل کے قہر دی قاترائشی غلی گرانشی دا خطر معاجر پسر بانے ڈیرے دانے در داغری بار ملکونو نا دے ملک اوقات دے یا الذین آمنو آداب رسنو دا آداب شری دان تعلق لری دا ایمان مخلص دا مومن مخلص طرح کہ پدی امتیاز راضی دا منافقت نا دیر پر دا آداب روڑی مخ کے ویلو دا چا کورون تم داخلے گئے سو برے چی اجازت تم نے طلب کری اس پکے لکھ ترمیم کی بازو دا پارا آداب ہو ایمان والا اجازت دے طلب کی دا داخلے دلوم آ کسان چستا سلا سلے مالکان دی چاہے تمران ہوئی آ کسان چلا بلوغ تا ندر سدری ستا سنان لیکن مراحق دی دیدی اجازت واڑی ثلاثہ مراتن پدرے اوقاتو کے ہم مخ کے عام خلق تا خطابو عام سڑے بخو ہر وقت کی اجازت واڑی عام سڑے استا سمرے رے خدمتگار دے تا کمرے تدن دردی تا زوے دے الک دے یا زوے دن رے لم یبلغ الحلم مراحق دے نابالغ دی بدرے وقتو کے اجازت واری خطرے وقت دی پارم سرے کم کم مخی دمانزر سبانا تار مزلا نرے اولار دا وقت خلق ویخشوی کا خلا پورے زان نے سنبھال کرے عورت اخکاری کل غسل تا ضرورتی کل نور دا پردے سکاری کل پاو کے چک دیتا ہے سو جامع پلے دگر میں دا وخنام نگر میں وہاں کے قید الک ہے یا جامع لڑے کی جاننا تزو نے سیاب دیتا نہیں کہ بربن سم لیا بعض ملکوں کے دار واجو قرآن کی ویلی تزو نے سیاب کو آگا جامع کی کم زیادتی ارزان نے لڑی کی داسی جامع چپائے کے اور تو نے کلخکاری داریں گے پس تمانز نماز پتن نہ چکل سڑے وہ دکھی گی دادری دا عورت اوقات کی سلاس اورات لگوں دادری اوقات دا پردی ریستا از دا پارا دا پردی پا اوقاتو کے کمرے راجی دننا تازوے راجی دننا مرائق زوے بالغ زوے اجازت بغاڑی ہاں نشت پتاسو بانے نپائی بانے گونا پتاسو پترک دا امر کے پائی بانے پترک رسیزان کے بعد او نا پس تدری اوقاتو نا دی اوقاتو نا لاوان مرے تا کمرے تا دردی تازیے دے مراحق تا کمرے تا درزی درزی دے کرنے بھی اجازت توافونا علیکم دا علب خید سقوط الحرج دا پار داولی دین نور اوقاتو کے پابندی ختم کرا دکا چھو دیر سلم کی راتن کیا تا سو بازی پا بازبان نے دیر سلم کی راتن کیا تھا ندا دیر سلم راتن چکی گی نو دے کہ حرج دے حدیث کرا دی دا پیشوگانو جوٹم پا کرا ولی زکا چھو منت توافی نالیکم و تواف آتی دام دیر سی راضی دا دین ملوخی سنگا بچ گئے پخکڑی بچ سنگ بچ گئے بے عزت طالبان ٹوکرا بچ سنگ بچ کی اخبار وقت کی سرکی اگئی کرنا ذخیرہ دے والا تاثر ہو جائے دیر دی توافون علیکم و توافات ایسی طبیعت دینا مانی اگر تا مکروہ تنزیحی ہوئی فقہ کی راضی کا نا مکروہ تنزیح تو مسئلہ فقہی نا مکروہ تنزیح مانی طبیعت میں نہ مانی طبیعت جدا شے شریعت جدا شے شریعت کے پاس ہو دغرنگ وضاحت کے اللہ تعالیٰ صدا احکام ہوں اللہ رے پویا حکمتن والا رے وضاح برغل مخت سر متعلق دے کلچ عرف یلکان ستاسو بلوغ تا فل استاذن دی وی اجازت ہر وقت کی غواری لکتنگ کی اجازت غفتا کسانوں سے دینا مخت بالغانوں بیا خوام حکم دے ام مخت چویلو لا تدخلو بیوتن پائے کہ دا لکان بالغانم داخل لی دی چکل داخلی گنو میں اجازت بغوار دغرنگ وضاحت کی اللہ تعالیٰ صدا آداب و قبلوں اللہ نے پویا حکمت نوان لدین دو احمد ابو گورا والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا مخی ویلو زنانہ با زینت نخکار کر وہ سوئی بڑے گانے خزے قوائے دانے سے پزائے ناستے خودے دینے چاہیے گردی ہو گردی وہ ناس تو دامانا ہے لا ارجن نکاح نے تفسیر بڑے رہا چومے دے دے نکاح نشترے اس بالکل بولے طاقت دے نکاح ختم شوی نشت دی بانے گنا چگدی سیا بہن نا جامع مانے پڑونی وزر سیاب دل تمرائیں دل دامانا خونہ اسی جامع ہو باسی سیاب نہ مراد دی جلابی پڑونی بڈایا خزا کا پڑونے نہ پسرے نو خیر دے خوشر دارے سے نہ باخار ان کی ڈول پلرا ہوں صبر اس سے اظہار المحاسن دا بڈایا دا ٹھیک دا پڑونے دے نہ چاہیے لیکن دا وہ سن استر گا نہ کہ دیم رانجے لگولے نکریجے لگولی اب یا بار گردی نہ غیر متبر جاتن بھی جینا وائن صاف ابن خیر اللہ کدا بڑھے گانم زان بچ کی دوتل نہ بے پردے نو داول غور رام خو خدا رے سی بڑھے خزر ام پڑھو نہیں چاہیے خیر اللہ نہ داما اللہ آپ توری بار سپو ہے لیسا علی اللہ ما حرج ولا علی الارج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم دا ایسا مطلب ہو مکیو گونا دا مسلمانانو کے بعض امور چاہیے بحرج گانو سنگا مسلمانانو حرج گانو میں مواکلت اہل الزور ددی خبر نہ ہے رندو سرا گوڑیانو سرا یا مریضانو سرا سریاؤزے خوراکو کی ددینہ بے حرج گانا کہ مارا ضرور ہے مازے مازور ہے جسے چھے ڈیرے تیو خورم دا حرج ہو نفرت بیتے نہ کہو نفس حرج گانا دویم داو چیدی بے حرج گانا دے اجتماع نہ پتا آم بانے پیاؤزے خوراک چرے دا بے خند گانا ولی بائل سڑے غٹا نوڑا ہے لی بازے وڑا ہے لی بازے ڈیرہ خوری بازے کم خوری اسی نے پردے حق پر کیوں خوری یہ وہی خدا نے زان زن لے خورو دے دے گناہ ہے قرآن گناہوں نہ رد کہ یہ رسو نہ کہا خوراک اسی طریقے دیتا نہ خی مباحات نہ صحیح درتا رسم نہ رد گئی برکتم رندو گوڈیانو شلیانوے یار امگا معذور ہے امنگا درو کو خل کو سرولے خوراک نہ کو والے دے غریب تب زما دوجن تکلیفی زکا ور سرو زین نہ خورم د تب حرج رسی ہوں نو قرآن دا خبر لے کے پری آیات کی ادب ذکر کی پری کے آلاف یا پپر مانا رہے کرے سے بے سرو لگے کہ معذور سڑی حرج گنا د خوراک درو گنا اللہ نشترے پرے رون بانے سہارج گوڑ بانے حرج نہ مریض بانے حرج بسوانے حرج میں موا کرے تل سے ہائے تو خوراک سر دروگ نام روگ سر دے خوراک کئی کرے گنا دربائیں نشترے یا اللہ دے کے بمانے فی دے لے سمانے لے سا لے کم فی موا کرے تل آم نشت پتا سمانے خوراک کولو کے دڑون سر حرج گوشت سر حرج مریض سر حرج نشت پتا سمانے اللہ انفسکم تو گناہ چ خوراک کو میں بیوتے کم دفلو کورون دیکھ درم خبر دا پا دس کو درم داوا دی بدا حرج گنا چکل سڑے مالک پخپل کور کی نشت گا او داغ خزا دا بی بی مور خور وغیرہ ترو اگی بدیل ڈوڑا اور کو نہ بے خورا یار دا نفرم والے مالک نشتا نا قرآن جواب کی چکور نب سے ڈوڑا اور کول داری بی بیانو تی اجازت کرے خیر دے کئی دے نشت گنا پتا سو چکھ رہے میں بیو تے کم بولے بیو تے کم مانے سی آگا بیو چستا سکھ پلی استا سکھ پلی زنانا پکے ہوں سی دائت سور دن لاوڑے دے دا پارے سی دا روستو گنا دے کے چہارا سنگ انیشتا نا دے روستو کے دغا سی نیشتا رہے دے لہ مثال لاوڑے یا دا کورونو دا پلاران استا سنا دا کورون دا مہن دا استا سنا دا کورون دا رون استا سنا دا کورون دا خوائن دا استا سنا دا کورون دا کورون استا سنا دا کورون دا تروران استا سنا دا کورون دا ماما گان استا سنا دا کورون دا ماسی گان استا سنا دائے کورون نا چمالک اتاسو نای دا کنجانو مانی دستاسو دمرایا نکورو نری اور صدیق حکم یا استاسو رشتی نے دوست دے صدیق ہوتے ہوئے جی ارسے دوست نے دفرے دوستی اور ڈوڑا درک اور کرنے لگی صدیق حکم یا رشتی والے دارے ستر دار ڈوڑا اخرے اگر کور کے نہیں پھرائشی نو خوشحال سی چارا کمال شو خرش زنوں کو ڈوڑا من کرا پڑا نشت پتا سو گنا چی اور خوراک کوائے ہوں کجودا جدا کوائے مکتے چکا دی پرے کی گناہ گانا گناہ بیابل تنوائے پختان با پنجابیان تا گناہگار نہ ہوئی پنجابیان با پختان تا گناہگار نہ ہوئی ہاں غورا خوب ہی کنا غورا دارے چی پیو دیا خورے زکر مخ کرا وڑے دے اور پیامبر ہمیشہ پیو دیا خورے دے غورا جدا شی رہے گناہ جدا شی گناہ نیشتا بگی کل چی وردہ خلے گئے کوٹو ددیتا دا کوٹے تا دن نزے تالا دعوت در کر ڈوڑے لزے سلام کو اللہ انفسکم پائے اخفل اخفل وانو ماننے انفسو یا اہل بیت تا کور کے دن نہیں بھائی سلام کے تحیتا منن تحیت دائے و دعار دجون دار خدای دا طرف نرا مبارکتن برکت والا دا توئے بطن دا خوشا لون کی دزر دا سلام سردہ فیجی کی دارے وزاد کے اللہ تعالیٰ صلاح کاموں چرا کر نکار والیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہم اس آخر کی بیا مقابلہ دا دا مومنان دا منافقان دا صفات دے تقابل دا وقت کے دا یقیناً مومنان خواہ خلق دی ایمان پا اللہ پا رسولم لری سیدہ کل سے ور سری پیو کار جامع جمع کو ان کی باندھے امر جامع سی امر جامع جرگوا مشورہ امر جامع سو درسو یہ تخلق جمع ہی کردی عطا استاد جنوں کی اجازت دینا واڑی مومن خودے تو نہ مجلس نے جدی اجازت واڑی یقیناً کسان کی اجازت واڑی استانا دا مجلس دتلو پبارکی استیزان مرادو کن دا خلق دی چی ایمان اشترے پا اللہ پا رسول باننے دانے خبر نیم راغلی بھئی تالی و بیا بھو تختیخ پتہ نیشتا ولی جید تلی من میلما میں راغلو بیار آلم لس رضی پس پا بیار آش دادا میلما راغلی لیکن بی اجازت کر دی بے تنظیم اللہ تنظیم کئی دے مومنان فیض استاذن کل باز شانم ہاں کل سیدھی اجازت طلب کر باز کار دپارا تو اجازت ورکا چرے چاقو خیستار دینا واڑے اگر سوچ پہ کچھ دے اجازت ہی صحیح دینا ہوا اور کال اجازت مجلس بخود نہ فوج سی کا نا درس بت فوج سی فوج سی نہ اللہ نے والا بخانا والا سیدھا خدا دے بخان یقیناً لارے بخون کے میں روان نہ مومن شاندار ہے کہ مرگروں نے بروک کتی ہے اجازت نہیں کار کا پارے سیدھی اللہ ہے لا تجلو دعا رسول بینکم کا دعائیں بازکم بازان دا مخیر پارا وجہ خود دعا کی اسو معنی دی اور یہ سر بجیدہ جی دارہ بچی یو دعا کو عام دعا را سوال کون دخلین دیو چکلی اجازت گوختن پیامبر بولا دعا گوختا کا داشتر اسی سرے رخ سچی گی اور تو ایمال دعا ہمارا وسطی کا منہ دعا ہوا اللہ نبی دعا معمولی مزا ہے کہنا چتر بھی اجازت اللہ سے تو پریرا والا دعا تو سائے جگتے مگر ضائع دعا دا رسول قرآن ہے کہ پشان دا دعا دا بازو بازو تا ہوں تو دعا بیا قبلی گیا نا دا رسول دعا کو مستجاب نا اب دب ہو رہے ذہن دار اللہ تجلی دعا رسول بینکم دعا مانے دعوت ہو لطواب مگر ذائے دعوت دا رسول تاسو تپ میں انس کے پشانت دعوت دبا دے بازوتان رسول تاسو کی چاہ توازو کی دلتا راشا راشا خبر ہو رہا دا با معمولی نہ گانے حکم دا رسول با معمولی نہ گانے دعا سے سے دعوت حکم دعوت دعوت درم مانا اس عام مفسرین لکھی سعید ابن جبیر علقمہ اسود اکرمہ مجاہد رسول نہ زاد المسیر نقل گئی ابن کثیر نقل گئی ابن جریر نقل گئی ارے مفسر گورا چلا جلو جا رسول ایمان ندار رسول مگر گیا آواز رسول کو رہنا کہ پشاند آواز باز باز اتام لا تقولو یا محمد بل قولو یا رسول اللہ یا محمد مو آئے بلکہ یا رسول اللہ آئے دیکھیے ردو پر مناسقان ہوتا خبر خدائی شور ہو یہودان وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناسقان برالن و تبعی یا محمد اچھے صحابہ بہین یا نبی اللہ یا رسول اللہ اور فرق ہوگا نن بیدب و خل کو دیوالی مانی لکلی چارتون کی چارکڑی جی یا محمد سر کے خود درکنار یا اللہ پکی یا اللہ سر یا محمد ہوئی ددی آیت نہ دبے دبے بن مقام داوے دایت سری خلاف کی خدا کتاب مخالف یا محمد علی کلے بولے تو المل کی راستہ کا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا دار منافقان و قباحت دمق کے متعلق مومن سڑے اجازت واڑی اور مناسب سڑے چرے دے ہوئی گی دی اجازت پٹ پٹ بندر سے خبر بنے وہاں پر تفصیل نہیں کرتا یقیناً اللہ پی جنا کسان کہ ہوئی گی اس طرح مجلس نہ لوازن پپٹ پٹ پپٹا ہوئی گی پٹ پپٹا دی اجازت دی یار دعا رسول کراؤ لگا تو پیغمبر حکم دے معمولی مگڑے پیغمبر تو یا محمد مو آئے اسو کی چوئی اللہ ہی پیجنی اللہ کا سان چکوئی گی سا سنا بقید ہوں قیدل سمانا ہیلی کئی دا حکم دا رسول نظان پبل طرف پڑی اگر کوئی جائز دے جی یا محمد جائز دے زان خوئی من ہیلے لگوئی ہلے والے سنے گورے کم وقت ذکر اس عذاب ذکر کی لے یار کیا کسان چ مخالفت کی دا ام ان امرہی دا حکم دا نبی نا نمرہی دا نبی دا امر نا چا خلاف ہو گم امر یاد کی غلط امر نا کہ نہیں ہو پکیوں نے نہ نہ ابن کثیر ہوئی امر نبی سرے سبیل منہاج طریق سنت شریعت امر دا نبی داغل لار دا دعوت طریقہ دعوت سنت پہ دعوت شریعت پہ ددی نے چچا خلاف کو یہ رجوع کی چوبر سری کا فتنا تن فتنا ما پری بان راشی بدنیا یا بور سری کا جاب درناک باخرت فتنا سی فتنا قرآن عام لفظ راوڑ ہے دا دنیا عذاب بدی بان راشی کم خل کو چیت سنت دنے بھی پری خیرے بے رتیان بھی ممتدین تو خدا زادو نے پھر آگے انتسی بہن فتنا دام فتنا نہ صرف مخالف پیدائشی جی پنچ بریانی اور فتنا پیدائشی نا وہ خدا ریلو کرنے سے تھا تو فتنا رسی تاج بے دد کو بے دد سے کہیں نہ خدا بزرمان فتنا راولی تب عمل انندہ فتنے کے دیا تو خدا رشتہ ریلو کر فتنا پیدائش ہو گیا امتحان رائے دروانے دار انکم قوم کہ قرآن و سنت پر خود رسول سنت پر خیر بے رتیانو ابر سریتا فتنا تم فتنا دہریت دار داریت اسباب اسباب دیا کتاب کے مالک لی سیرت العظم کے دہریت بس باب کے اوتار چچا کر کے سنت کو نبی سنت طریقے پر کھو دے نو رفتہ رفتہ وہ پری کہ دہریت راضی مرزائیت برازی پرویزیت برازی کا نا فتن د شرک برازی خبردار یقین اندر لا اختیار کی آج ری اسمان ان کے عزم کی خوب عالم اللہ پائبانی سے تاث پا گئے قد عالم دا قد سرفیان ہوگا نا چاہیے پر مظاہرے داخل کو تخلیل دپا رہا جی دا خدا قد تو خدا پر صفت کی چرائی تھی نا تحقیق دپا رہی جی. یقیناً اللہ علم نے پائے حال سے تاثتی ہے حکم اور سیاحت پیش کی بات اللہ بے خبر کی پاغمن کے لیے کہ اللہ پار سزبان عالم نے واقدار و ملارے عالم و ملارے نو مدبر و ملارے نو استماعات ددی تدبیر دپارا الگے دا ملک سے فحشان پاک کہے گا ملکم سپائش بالکل سورت الفرقان